Canarische eiland en bereiken naar schatting over enkele uren de Atlantische Oceaan. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Het vertrouwen in de politiek is het afgelopen jaar gekelderd, blijkt uit een enquête van Ipsos in opdracht van de NOS. 60% van de ondervraagden heeft weinig of heel weinig vertrouwen. Vorig jaar was dat nog 40%. Ook vaste borstimplantaten kunnen siliconen deeltjes loslaten, blijkt uit internationaal onderzoek waarover het tv-programma Radar bericht. Er is onderzoek gedaan bij 400 vrouwen met vaste of vloeibare implantaten. Bij 87% zijn deeltjes op andere plekken in het lijf gevonden. En de politie heeft de afgelopen dagen 4 jongeren aangehouden die vorige week in Urk rondliepen met nazi-kleding. Ze zijn 18, 19 en 20 jaar. De jongens zijn inmiddels op vrije voeten gesteld en hebben een gesprek gehad met een overlevende van de Holocaust. ANWB Verkeersinformatie met nog 1 file op de Nederlandse wegen. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Na een ongeluk bij Zoetermeer, 4 kilometer met een kwartiertje vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Ster. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Tentoonstelling in de fundatie van Thierry Henry, Lotta Blokker, Jeroen Grabé, Stix en Typhoon, Design by Nature en de fundatiecollectie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Ster. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Ik ben een bastaard, een vuilnisbakkerras, een mix van Kempenklei en Mul Atlaszand. Maar zijn publiek kent hem vooral als rapper, acteur en de man met de mooiste stem van Vlaanderen. Hier is Rachif El Kaoui. Uw presentator is Gijs Groenteman. Kunststof. Ja, daar rook je ook hard voor, hein, Rachif, voor die mooiste stem van Vlaanderen. Absoluut voor die bassen. Ja. Dat is absoluut voor die bassen. Ja, wat is dat toch met dat roken? Waarom is dat zo lekker? Oh, pick your poison. Ik leef best wel gezond. Ja. Ik eet redelijk vegetarisch. Redelijk weinig suiker en zo van die dingen. En ik drink ook niet. Maar daar roken, jongen. Je kan het niet laten. Ik kan het niet laten. Wanneer begon je daarmee? Als eigenlijk laat. Als 17-jarige, denk ik. Ja? Weet je je eerste sigaret nog? Ja, die weet ik nog. Waar was? Vertel. In de tuin. Ik was in een teen-angst-modus. En ik was helemaal in mijn tiener-depressie. En ik dacht, ik pak gewoon een sigaret van mijn moeder. Je moeder is ook een... Die lust ook wel pap van. Nee, die is gestopt met roken. Die is gestopt. Maar toen, op dat moment, zij is af en toe rookt zij eens. Ja. Maar toen was er dus een pakje in huis. En dan dacht ik van, kom... Waarom niet? Ik doe het. Ja. En toen was je hoekt. Ja, toen was ik eerst hoekt. Sigaret is altijd vies. Maar dan toch staat die tweede al ras om de hoek. Dat existentiële kantje. Ja, want dat existentiële kantje, dat heb je. Ja. En dat had je toen ook al. Absoluut. Ja. En ik dacht, dat klopt wel met de roken. Ja, dat hoort er wel bij. Ja. Wat voor tiener was je? Ik was eigenlijk best wel een brave tiener. Ik was niet echt een rebelse puber. Ik deed, in Nederland noemen ze dat dan gymnasium. Ja. Ik studeerde gewoon Latijn op het middelbaar en ik had goede punten. Ik was een goede student. Ik studeerde niet zoveel, maar ik was wel een goede student. En dan hing ik rond met de jongens die niet in de Latijnse klas zaten. Welke jongens? Op school? Ik weet nog, mijn eerste vijf ooit, mijn eerste feestje... Ja. Ging ik met Jan en Pieter Jan. Ja. Ging ik naar een vijf. Ja. En... Voor bepaalde redenen kreeg ik op die vijf... waren er jongens die een probleem hadden met hoe ik eruit zag, alleszins. En Ineens stonden er een stuk of 10 jongens rond mij. En Jan en Pieter Jan waren verdwenen. En ineens mijn Latijnse klasvrienden waren eigenlijk niet zo de vrienden die u upbacken wanneer er 10 andere jongens om u heen staan. Je kreeg geen rugdekking van je vrienden. Ik kreeg geen rugdekking. Nee? En dan ben ik beginnen rondhangen met de jongens van de technische klasse. Ik weet niet wat de Nederlandse equivalenten zijn. En ja, ging ik zo'n beetje rondhangen met de bad guys. En wat deed je dan met die bad guys? Rondhangen. Ik was eigenlijk blowen? De brave. Ja. Beetje. Ja. Maar ja, gewoon uitgaan en rondhangen en vooral heel veel niks doen. En een beetje stoer zitten projecteren, maar uiteindelijk een heel klein hartje hebben. Maar er was eigenlijk een letterlijk moment dat je ineens omringd zag door andere jongens dan de jongens die je gewend was uit je gymnasiumklasje. Ja. Ja. En dat was niet omdat je dan vervolgens in elkaar geslagen werd, maar ook omdat je daar een beetje ingezogen werd. Ja, dat was tijdens zo. Ja, ik weet niet of je dat kent. Zo feestjes die je doet als je een 15-jarige bent. Ja. Dan begint dat altijd gewoon tegen de muur aangedrukt en dan licht knikken met je hoofd. Ja. En dan durf je toch zo'n klein beetje van die muur weg te gaan. En waar wij waren op dat moment was in Beringen. En Beringen is een mijnstreek met een heel grote Turkse gemeenschap. En een aantal Turkse jongens vond het heel vreemd dat ze mij niet kenden. Dus ik heb het toen wel kunnen bedaren, de gemoederen. Maar zo'n duidelijke Turkse jongen als ik, die hen niet kende, was natuurlijk een heel moeilijke situatie. Ja. En er moest polshoogte van genomen daar worden. Daar moest polshoogte van je genomen worden. Er moest even gekeken worden wie jij precies was, waar je vandaan kwam. Ja. En wat je daar deed op dat feestje. Heb ik achteraf pas begrepen. Ja, later had ik het begrepen. Waarom? Want het was niet op een hele vriendelijke manier van, hey, hoe gaat het met jou? Nee. Nee, er was meer van, wat is je probleem? En ineens 10 jongens die vragen wat mijn probleem is. En jij wist niet wat mijn probleem was. Niet wetende wat het probleem was. Nee. Ik was totaal probleemloos. En dat is dus eigenlijk, je was totaal probleemloos tot op dat moment. Zo voelde het. Op dat moment was ik probleemloos. Ja. Tot de buitenwereld mij eraan herinnerde dat ik blijkbaar wel een probleem had. En dit is de wonderlijke identiteitskwestie waar je misschien ook ingesleurd bent. Mm-hmm. Buiten jouw wil en buiten jouw toedoen ook eigenlijk. Mm-hmm. Waar je als jongen met een Marokkaanse vader en een Vlaamse moeder. Mm-hmm. En een Marokkaans uiterlijk, als ik de voorkomst dat zo mag zeggen. En naam, misschien ook wel relevant in deze. Misschien is je leven ook weer heel anders als je een puur Vlaams klinkende naam hebt. En dat was eigenlijk nooit een issue voor jou geweest. En daar werd je op dat moment ingezogen. Op meerdere momenten. Dat was op meerdere momenten. Maar dit was een van die momenten. Ja, daar wil ik het straks heel graag over hebben. Maar laten we het nu ook hebben. En dat raakt daar ook aan de voorstelling die je hebt gemaakt. En die je speelt. De Bastaard. Je bent acteur en schrijver. Wat is de conceptie geweest van deze voorstelling, van de Bastaard? Het begin van deze voorstelling, meestal werk ik ook als acteur voor een regisseur en dan dien ik een doel. Dan dien ik mijn doel als acteur voor het stuk. En je hebt een tekst en die speel je zo goed mogelijk. Ja, maar je staat ten dienste van het stuk dat wordt uitgevoerd. En enkele jaren geleden kwam ik Ahmed Polat tegen, filmmaker, fotograaf des Vaderlands, ex-fotograaf des Vaderlands. En hij is half Turks, half Nederlands. En we begonnen te praten over wat Turkije voor hem betekende. En hij zei van, je bent nog nooit in Marokko geweest. Oké, als jij voor de eerste keer naar Marokko gaat, dan kom ik mee, pak ik mijn camera ook mee. Dat zei hij tijdens het eerste gesprek dat jullie voerden? Het eerste na enkele gesprekken. Het eerste na enkele gesprekken, oké. Okay. Jullie waren al een beetje bevriend geraakt toen hij dat zei. Oké. En daar is het eigenlijk begonnen. Dat hij ook dat, ik zei geen nee. Dus voor Ahmed was dat een ja. En dan ben ik ook meegegaan daarin. Ja. En had je op dat moment een diepe behoefte om naar Marokko te gaan? Om het land van jouw vader te leren kennen? Het was wel een soort elephant in the room. Want het feit dat ik nog nooit gegaan ben heeft natuurlijk te maken met dat mijn vader niet wou dat we gingen als kind. En toen ik één keer zelf volwassener was, heb ik het ook uitgesteld. Want die band met mijn vader was al verbroken. Dus al mijn connecties daar, die gingen via hem. Dus dat was al bijna een onmogelijke opdracht geworden in mijn hoofd om dat te gaan ondernemen. De hoorde om naar Marokko te gaan was voor jou groter dan die voor mij zou zijn of is eigenlijk. Ja. Ik dacht, nu kan ik niet gewoon aan het strand gaan liggen ergens. Nee. Want nu moet ik er toch wel iets mee gaan doen. Of dan moet ik toch mensen gaan opzoeken. Ja. Ik heb gehoord van een bergdorp waar iedereen vandaan komt. En waar nog 70% van mijn familie zit. Ja, maar daarheen gaan is natuurlijk, als je dan geen band meer met je vader hebt, is natuurlijk, dan voel je een soort glazen muur daar staan om daar om daarheen te gaan. Het wordt beladen ook natuurlijk. En Ahmed Polat, die wist, ik moet hen daarmee naartoe slepen naar dat land. Ja, dat klinkt extremer dan het geweest is, maar hij is wel een beetje de stok achter de deur geweest om ermee door te gaan. En hij heeft dan ook gezegd van oké, als we dat moeten doen, dan moeten we contact maken met je familieleden. Ja. En dan hebben we dat samen toch ondernomen. En een camera en een filmmaker erbij klinkt bedreigend. Aan de andere kant is dat ook letterlijk een stok, niet letterlijk, maar dat is ook een stok achter de deur om zoiets te gaan doen. In je eentje daar komen is misschien wel naakter dan als je iemand achter je aan hebt lopen die je filmt en die je fotografeert en die daar iets van maakt. Het is heel dubbel. Ja. Heel dubbel, want natuurlijk, ik teken daarvoor in. Ik weet wat de gevolgen daarvan zijn voor een camera te staan, een geluidsman daarbij te hebben. Maar ik vond dat heel moeilijk, dat evenwicht vinden tussen, ja, mijn familieleden, die hebben daar niet om gevraagd. Of de mensen die ik ga spreken, die hebben daar niet om gevraagd. Dus dat is een heel moeilijk evenwicht. Ik zou de reis niet met iemand anders dan Ahmed gedaan hebben. Het is heel belangrijk geweest dat wij eigenlijk al bevriend waren. Ja. En dat hij herkent heel veel. En vanuit die herkenning zijn we samen kunnen gaan werken. Ja, en hij wilde dus een documentaire maken. Die gaat hij ook maken, die komt er. Hoe werd het dan een toneelvoorstelling? Dat is voortgevloeid uit een ander project waar ik Ahmed Polat heb leren kennen. Dat was voor het Zuidelijk Toneel. Productief stelletje zijn jullie, hè? Wij zijn een heel productief stel. Bastaarden zijn vaak productief. Is dat zo? Ja, we hebben dingen te compenseren. Oké, die ga ik even onthouden. Bastaarden zijn vaak productief, ja. Omdat je van twee kanten belaagd wordt vaak. Je moet je altijd tussenin bewegen. Dus je gaat proberen alles zo goed te doen dat geen een van twee kanten jou kan pakken op iets. Ja, ja. Alles moet perfect. Er moet niks op je aan te merken zijn eigenlijk. Dan leer je met trial and error. Ja. Maar goed, jullie maakten iets voor het Zuidelijk Toneel. Dat was het Zuidelijk Toneel die het vorige project samen met Stichting Nieuwe Helden heeft geproduceerd. Ja. Met Lucas de Man was dat. Ja. En zij zeiden van, dat is een super interessant project. Wil je daar ook geen voorstelling van maken? En zij zijn dan gezegd van oké, goed, dan gaan wij jullie faciliteren in de voorstelling die jullie willen maken. Ja. Heb je daar wel eens een kleine paniekaanval over gehad? Dat je dacht, ik heb nu dat beladen verhaal van mijn vader, die inmiddels niet meer leeft trouwens. Je hele afkomst en wie je bent. Dan dat magische land, dat fantastische land, Marokko, waar je nog nooit was geweest en waar je dan heen moest. En inmiddels een documentaire maken en een toneelgezelschap achter je aan, waarmee je daar iets mee moet doen. Werd je niet af en toe zwetend wakker in bed dat je dacht, continu. Continu. Ik had het onderschat, want natuurlijk als je zoiets bedenkt van, oh ja, dat is een cool idee, mooi, dat kan heel mooi zijn. Ja. Dat bedenk je dan 2 jaar voordat je eraan begint. Ja. Hebben we nog een pandemie gehad, ook ondertussen. Ja. Wat het ook niet gemakkelijk gemaakt heeft, waardoor dat, het is echt, je moed bij elkaar rapen en heel veel sterven. En ik heb het wel onderschat hoe dicht dat op je huid zit. En daar dan ook nog een soort verwerking. Het is eigenlijk tegelijkertijd incasseren en verwerken. Ja. En dan ook nog vertalen naar een publiek. Ja, incasseren, verwerken en creëren is het. Veel tegelijkertijd. Hoe werd de datum uiteindelijk gepland voor die reis? Op een gegeven moment moesten er toch vliegtickets geboekt worden en moesten de spullen gepakt worden. Hoe besloten jullie wanneer jullie zouden gaan? Dat waren vooral de omstandigheden die dat voor ons besloten hebben. Want eerst gingen we december 2020. Toen gingen we januari 2020. Toen gingen we februari 2020. Toen gingen we april. En het bleef vooruitgeschoven worden. En we hebben heel veel geluk gehad dat we in het begin van de zomer een kleine window gehad hebben waarin het kon. Waarin Marokko zijn grenzen weer had opengezet. En Marokko is een ingewikkeld land geweest tijdens corona. Absoluut. Ja, er hebben veel mensen vastgezeten. Ja, ook, ja. Het land is ook heel erg getroffen daardoor. Ja, ja. Maar uiteindelijk was er een klein moment dat jullie erheen konden. Ja, ik denk dat de grenzen nog steeds open zijn, maar een week nadat we er vertrokken zijn, was het offerfeest en zijn er weer verstrengingen opgetreden. Dus ik denk dat we echt heel veel geluk gehad hebben. Hoe lang zijn jullie geweest? 9 dagjes. 9 dagjes. En jullie zijn naar het geboortedorp van jouw vader geweest? Ja, we zijn naar Marrakesh geweest om van daaruit naar het geboortedorp van mijn vader en mijn familie te gaan. Tinglien, ergens in het Atlasgebergte. Op 4 uur rijden van Marrakesh. Dan zijn we naar Casablanca geweest, waar nog een groot deel van mijn familie woont. En dat zijn de grote plekken. En dan zijn we ook nog in Marrakesh geweest als tussenbasis. Ja, En laat me even, voordat je me vertelt over die reis, als je dat wil vertellen, en over hoe je daar een voorstelling van hebt gemaakt, kan je in het kort schetsen hoe de relatie met jouw vader en je moeder, hoe jouw gezinssituatie in jouw jonge jaren is geweest? Dat is een... Mijn vader en moeder waren niet getrouwd, maar ze waren wel samen. En na ongeveer een jaar heeft mijn moeder gezegd van ja, dit werkt niet meer. En ze heeft mij op de arm genomen. Een jaar na jouw geboorte? Ja, een jaar na mijn geboorte. En werd hij een weekendpapa. En dan kwam hij in de weekends nog langs. Maar hij had zijn eigen problematiek. Hij had drankproblematiek. Hij was eigenlijk nog niet echt klaar om een vader te zijn, denk ik. Zou hij er ooit klaar voor is geweest? Weet ik niet. Ja, weet je niet. Dat is gissen. En tegen dat ik ongeveer een jaar of 11 was, kwam hij nog eens 1 of 2 keer in het jaar. En er was altijd problemen als die dan kwam. Of het was altijd weer zo intens dat ik als 11-jarige gezegd heb van ja, het is beter dat je gewoon niet meer komt. Die knoop heb jij doorgehaakt als 11-jarige? Ik weet nog steeds niet waar ik het gehaald heb. Maar dat was voor mij in mijn 11-jarige brein de oplossing of alleszins wat er op dat moment nodig was. En kort daarna is hij naar Zuid-Frankrijk verhuisd. En dan heb ik hem nog eens een keer of 2 gezien, denk ik, als hij weer in België was. En wat voor man was hij? Ik zou hem heel graag gehad hebben als vriend. Maar als vader en als echtgenoot was hij niet toereikend. Niet geschikt. Niet geschikt of nee. Niet klaar. Waarom was hij een leuke vriend? Zou hij een leuke vriend voor je geweest zijn? Hij was een hele joviale man. Hij had ook hele lange pijpenkrullen. Was echt full-on wereldmuziek en hippie-festivals. Peace and love. Buitenshuis. Ja. En hij was een ongelooflijk amicale, joviale, kunstzinnige, leuke man. Hoe was hij in België terechtgekomen? Mijn grootvader is naar België gekomen om in de mijnen te werken. Omdat in 1956 is er de mijnramp in Marcinel geweest in België, waar zoveel Italianen en Spanjaarden zijn omgekomen, dat België de mogelijkheid had om ofwel iets te doen aan de working conditions, maar dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn eigenlijk gewoon naar Marokko en Turkije gegaan om daar gastarbeiders. Ja. Want Italië en Spanje hadden gezegd, nee, wij sturen geen Italianen en Spanjaarden meer. Dus België is het iets verder gaan zoeken. En hebben de Marokkanen gehaald. Ja. Ja, waaronder jouw grootvader dus. Ja. Was jouw vader toen al geboren of is hij in België geboren? Mijn vader is nog in Marokko, in het dorp geboren. Ja, ja. Maar die is vrij jong, is die naar België gekomen. Ja, hij was een jaar of 7, 8. Ja. En hij leefde dus het leven van een hippie eigenlijk in België. Of in ieder geval een vrijgevochten leven leed. Hij heeft zeker een vrijgevochten leven geleid. Ja. Dat is ja. Zeker geen evidentie geweest naar zijn eigen vader toe, naar zijn eigen upbringing. En ja, daarin heeft hij zijn vrijheid gevonden. Of alleszins de liefde of de erkenning die hij zocht. Ja. En wat voor jongetje was jij toen je 11 was? Toen je de kracht vond of de noodzaak vond om hem te zeggen van we moeten elkaar misschien maar niet meer zien. Wat voor jongetje was je op dat moment? Nou, dat is een goede vraag. Dat is moeilijk om over jezelf als jongetje te spreken. Ja, ik denk, dat snap ik. Ik was redelijk stil. Eerder introvert, denk ik. Goed ter taal, maar wel eerder introvert. Ik was veel in mijn eigen fantasiewereld. Wat speelde zich daar af in die fantasiewereld? Amai, dat is een hele grote... Ja, dat is veel, hè, wat ik nu vraag. Dat is een groot bereik. Maar dat was een groot bereik, dus wat er zich in jouw fantasiewereld afspeelde. Mm. Verhalen. Verhalen. Ja. Ik denk dat ik nog steeds altijd veel makkelijker... Ik ben niet zo makkelijk in het communiceren wat er in mij leeft. Nee. Ik moet dat kunnen doen via een weg, via een vorm. Ja, en die verhalen die ontstaan in jouw hoofd. En dat is altijd zo geweest. Ja, dat is... Het werk wat je nu doet, hè, als acteur en als schrijver... waar je toch in essentie verhalenverteller bent. Was je dat toen eigenlijk ook al? Is dat jouw meest natuurlijke uitingsvorm? Als ik er achteraf op terugkijk, denk ik van wel. Ik denk dat verhalen voor mij altijd het beste gewerkt hebben. Ja. En jouw moeder, hoe was je verhouding met je moeder? Houden jullie veel van elkaar? Absoluut. Ik ben samen met mijn moeder opgegroeid. Ja. Met ons tweetjes. En dat is ook niet altijd evident, maar Ja, ik kan wel echt zeggen dat daar een hele goede band is. Wat is de betekenis van evident in dit geval in het Vlaams? Evident is in Nederlands, of in het Noord-Nederlands is al duidelijk. Eerder in de zin van vanzelfsprekend. Ja. Dat is ook niet altijd vanzelfsprekend. En daar zijn ook fases en trajecten. En hobbels. En hobbels in. Maar ik heb een hele goede band met mijn moeder. Ja. Ja, ik ben er heel dankbaar voor alles wat zij mij heeft aangereikt. Ja. En die hele afkomst, hè, wat je net vertelde, dat je op dat feestje was, op die vijf, zoals je zei, en ineens geconfronteerd werd met jongens die hadden, waar komt deze Turk vandaan? Als ik jou even parafraseer. Tuurlijk. Mag parafraseren. Die hele afkomst, dat speelde voor jou eigenlijk geen rol. Je vader was je vader, daar had je problemen mee, maar je zou ook van hem gehouden hebben. En goed, die relatie was blijkbaar iets te problematisch om hem voor te zetten. Maar het hele idee van zijn afkomst is in Marokko, daar heb ik ook nog familie zitten, dat is ook een deel van wie ik ben. Dat speelde dat een rol voor jou al? Niet rechtstreeks, achteraf bekeken meer dan ik denk. Maar ja? Vooral één keer toen ik een tiener was, was dat wel veel meer aan de hand. En dan begon die buitenwereld wel heel erg in te werken daarop. Want natuurlijk de eerste scheldwoorden die je leert als kind, ook nog een beetje dat gepeste kindsyndroom. Ja, je leert alle scheldwoorden als zesjarige, zevenjarige. Je leert hoe je je moet gedragen. Want je ziet eruit als een bepaald kind. Maar dat besef je pas achteraf, dat je eruit ziet als een bepaald kind. Ja. En je beseft heel snel dat je dingen meedraagt die niet de jouwe zijn, maar die mensen wel op jou projecteren. Net zoals op die vijf. Wat zijn de woorden die je hoort dan? Oh, moeten we ze allemaal afgaan? Nou, misschien wel niet, hè? Misschien is het gewoon vervelend om ze uit te spreken. Maar is dat een soort realiteit waar je af en toe mee geconfronteerd wordt? Of waar je ineens door opgeschrikt wordt, als je dat hoort? Meer en meer. Je wordt ze gewend. Het is vooral de gewenning die vreemd is. Je wordt gewend aan die woorden. Ja. Of je wordt gewend aan bepaalde tonen die mensen tegen je aanslaan. Ja. Je wordt gewend aan op een bepaalde manier bejegend te worden. Ja. Of aangesproken te worden. Ja. Of je alleszins al, nog voor iemand nog maar iets gezegd heeft, dat je al vijf verdedigingsmechanismes hebt in werking gezet, vooraleer je nog maar het woord neemt. Ja, dat is eigenlijk misschien wel het fnuikende ervan. Dat je helemaal wendt aan dat de conceptie van jou anders is dan van een wit jongetje. Ja. Of een geheel, ja. En het is de gewenning die misschien erger is dan de woorden. Ja. En maakt dat ongelukkig of strijdbaar? Misschien alles een beetje tegelijkertijd? Of hangt er vanaf van welke dag dat je hebt. Hangt er vanaf van dag tot dag. En die realiteit die verschilt ook. De realiteit verschilt ook. Wie kom je vandaag tegen? Je weet nooit waar je in terechtkomt. Dus je zorgt voor ways of coping. Manieren om ermee om te gaan. Bepaalt het je leven? Ja, zeker. Ik denk als je als de ander wordt gezien, of het nu gaat over gender of geaardheid of etniciteit, binnen een bepaalde context waarin jij de ander bent of heel erg gewend bent de ander te zijn, dat je daar een distortion op krijgt. Je krijgt daar een vervorming op. Ja. En een gewenning. Jeroen Stout, onze redacteur, die belde ook met jouw moeder. En jouw moeder zei dat je op een gegeven moment een harnas hebt omgedaan en dat je je niet meer liet kwetsen. Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk en figuurlijk? Ja, als je naar de sportschool gaat of zo, dan zie je heel veel jongens die eruit zien als ik. En toen ik in Marokko kwam, het grappige was daar, dan was dat helemaal zo'n ding niet. Ik ken superveel Marokkaanse en Turkse jongens in de sportschool. Die hele gymcultuur is daar veel minder een ding. Ik vond dat heel grappig om te zien in Marokko. En want jij ging ook naar de gym. Ja. En wat zocht je daar? Kracht. Je zoekt daar kracht, letterlijk een harnas. Ja. Een harnas om je te beschermen. En mijn harnas zit hem dan vaak in de taal. Of in een manier van houden. Ja. Een altijd correct, altijd vriendelijk. Maar ook altijd gereserveerd. Ja, precies. Er zit iets corrects en afstandelijks in jou. Maar waarbij je ook altijd een soort koelte bewaart. En waarbij je niet echt in jezelf laat kijken. En dat heb je lichamelijk ook gezocht, nog altijd, want je bent best wel tenger. Je ziet er niet uit als een klerenkast. Is dat anders geweest? Dat is anders geweest, absoluut. Maar dat heeft vooral te maken met, als ik stress heb, dan eet ik heel weinig. Oké. Dus als zometeen je voorstelling lekker loopt en alles gaat op rolletjes, dan word je weer gewoon. Ja. Nee, want bastaarden zijn altijd bezig. Ja, een bastaard. Kan je even die. Er staat een kan achter. Kan je even een klein stukje opzij schrijven om te kijken hoe lang we nog hebben in dit half uur? We hebben nog 5 minuten tot het half uur is. Dan begint het nieuws. Het bastaardschap. Want een bastaard is, dat beschouw ik, of tenminste als je mij vraagt wat is een bastaard, dan zeg ik, dat is een onecht kind. Dat is een kind waar, niet erkend door de vader. Maar een bastaard is ook een kind uit twee verschillende culturen of bloedgroepen. Ja. Of kampen, hoe je het maar wil noemen. Volgens de definitie van de Vandalis en de encyclopedieën, is dat ook een betekenis. Is dat ook een betekenis, ja. En je zegt, bastaarden doen altijd hun best. Vaak wel. Omdat bastaarden zich altijd een beetje tussen de wal en het schip voelen. Ja, zeker. Hoe heb je willen voldoen? Is dat, want dat het Marokkaanse gedeelte, zal ik maar zeggen, heb je zelf nooit zo gevoeld. Maar dat is je dan vooral opgelegd door de buitenwereld. Dat je ook die kant hebt. Had je ook het gevoel dat je het voor je moeder goed moest doen? Extra, dat je extra hard moest werken voor je moeder? Tuurlijk, zeker wel, omdat je als je opgroeit. Ik ben opgegroeid in een eenoudergezin voordat dat een standaard was. En dat was zeker niet evident. Ook voor haar niet, omdat mijn moeder heel graag. Zij heeft heel goed voor mij gezorgd, absoluut. En ik ben niks tekort gekomen, dankzij mijn grootouders ook. Maar financiële dingen waren een punt. Er zijn bepaalde dingen die gewoon. You're coming from behind. Ja. En ongeacht, zij heeft dat verschrikkelijk goed gedaan en ik ben daar super dankbaar voor. Maar je bent je wel bewust van bepaalde dingen. Of dingen die je zou, hoe je het zelf zou aanpakken. Je bent er bewuster van, allemaal. Dat het allemaal geen vanzelfsprekendheid is. Ja, je hebt altijd het gevoel gehad dat je een klein beetje een gevecht hebt moeten leven. Omdat de conceptie van jou was alsof je de ander was, aan de ene kant. En ook nog vanuit dat eenoudergezin met je moeder. Altijd een beetje vechten voor genoeg geld. En de welstand misschien hebben die je om je heen zag, was ook een gevecht wat je moest leven. Het is iets waar je je tegen verhoudt. Ja. Dat acteren, hè? Wanneer kwam dat in je leven? Dat je bewust werd dat je daar dat je werk zou kunnen worden? Dat ik bewust. Ja, dat is ook via mijn moeder, omdat zij zei, het hele academisch systeem in België is een heel fijn systeem waarin elke. Heel veel gemeentes een plaats hebben voor muziek en woord. Mm-hmm. En zij heeft gezegd van misschien moet je dat eens gaan doen. Omdat ik niet echt zo'n hobbykind was dat heel veel hobby's deed. En ze zei van misschien is dat wel leuk. Nou ja, ik vond dat wel leuk. Ja. Ik vond dat zeker leuk. Ik was altijd in een fantasiewereld. Dus dat hele acteren, ja, het ging me wel. Dat vond ik ook fijn. Maar jouw moeder zocht iets voor jou. Waar je snang in zou voelen, waar je gelukkig in zou voelen. Ja, zeker wel. Ja. Dat is een misconceptie die er vaak bestaat over dat als je mijn jeugd zou gezien hebben vanuit de hoek van oké, laten we eens kijken wat zijn achtergrond is. En dan gaan we kijken naar de inkomsten, dan gaan we kijken naar waar die is opgegroeid, gaan we kijken naar zijn afkomst. Aha. Ja, dat zit in een bepaalde klasse. Maar in zo'n statistieken wordt nooit meegenomen dat je niet noodzakelijk niet van boeken kan houden. Of niet al een hele intellectuele rijkheid met je meedraagt. En dat is vaak wat vergeten wordt. En ik heb heel veel mee mogen krijgen. Was je een lezer? Mijn moeder was een heel grote lezer. Je moeder was een heel grote lezer. Heeft het iets langer geduurd, maar uiteindelijk. Ja, is het geland? Het is geland. En wanneer begon je het idee te krijgen dat je je vorm begon te vinden? Heb je dat idee gekregen op een gegeven moment? Vind je dat ooit je vorm? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Vind je dat ooit? Ik denk dat je vorm heel erg verandert. Wanneer had je het idee, ik heb iets gemaakt wat de moeite waard is, waar ik mezelf in kwijt kan, waarin ik kan laten zien wie ik ben? Het commerciële antwoord zou zijn in de bastaard, hè? Dat zou zeker het commerciële zijn. En dat is je ook zeker gelukt, want het is een fantastische voorstelling. Maar wanneer had je dat voor het eerst, een glimps van dat gevoel? Oh, wauw, dat is een moeilijke vraag. Ik ga proberen een antwoord te geven. Ik denk dat het te maken heeft wanneer ik een opstel gemaakt had, of wanneer ik een tekst geschreven had, of wanneer ik op het podium gestaan had. Ja. Op het podium voelde ik mij. Had ik ruimte om te bestaan. Ja. Nou, dat is te zien, want de voorstelling is schitterend. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Over je reis en de voorstelling die je hebt gemaakt na het nieuws. NPO Radio 1. 8 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Ook bij vaste borstimplantaten die als veilig werden beschouwd, kunnen siliconendeeltjes loslaten, blijkt uit internationaal onderzoek waarover is gepubliceerd in het medische blad JAMA. Het tv-programma Radar bericht erover. Bij 87% van de ongeveer 400 onderzochte vrouwen met vloeibare of vaste implantaten zijn deeltjes op andere plekken in het lichaam gevonden, onder meer in de hersenen. En meer dan 90% van de vrouwen had ontstekingsreacties. De onderzoekers willen dat het gebruik van siliconen borstimplantaten stopt totdat er meer duidelijkheid is over de veiligheid. De Urker jongeren die vorige week in nazi-kleding rondliepen op straat hebben een gesprek gevoerd met een Joodse vrouw die de concentratiekampen heeft overleefd. De vrouw was geschokt door de beelden van de verkleedpartij en nodigde de jongens uit voor een gesprek. Ze hebben hun excuses aangeboden. De jongeren krijgen over een paar maanden ook een rondleiding in kamp Westerbork en de gemeente gaat met hun ouders praten. 4 jongeren zijn tot nu toe aangehouden. Het ministerie van Volksgezondheid trekt nog eens bijna 8 miljoen euro uit voor onderzoek naar zogeheten long-covid. Het gaat om klachten waar sommige coronapatiënten nog weken of maanden mee kampen, zoals vermoeidheid en hoofdpijn. Onbekenden hebben zaterdagnacht de ruiten van de voordeur van het huis van Feyenoord-directeur Mark Koevermans ingegooid. Ook werd graffiti achtergelaten op de deur met als afzender Rotterdamse Jongerenkern. Er werden ook leuzen geklad bij een financier van het Feyenoord City-project. De Feyenoord-aanhang is sterk verdeeld over de plannen voor het nieuwe stadion. Het weer. Op de meeste plaatsen klaart het op en de temperatuur daalt vannacht naar 3 tot 10 graden. Plaatselijk kans op vorst aan de grond. Morgen droog, in het noorden bewolking, elders zon met later ook stapelwolken bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, de tweede helft van Kunststof met Rachif Elkaoui, Vlaams acteur en schrijver. Je hebt een prachtige voorstelling gemaakt. Ik heb hem gezien in Tilburg vorige week. Voor het Zuidelijk Toneel heb je hem gemaakt. Je deelt het toneel met Ahmed Polat en met Michelle Samba. Zij is muzikante, percussioniste en zangeres. Jullie vertellen eigenlijk gedrieën. Jij vertelt het voornamelijk, maar zij ondersteunen jou. Het verhaal van jouw reis naar Marokko die je hebt gemaakt met Ahmed. En wat een reis is naar de jeugd van jouw vader eigenlijk. Want je hebt een Marokkaanse vader, hij leeft niet meer. En een Vlaamse moeder. Marokko, je was er nog nooit geweest. Maar je bent erheen gegaan om daar iets te vinden. Wat wil je? Wat is dat wat je wil vertellen in de voorstelling? Wat je daar hebt gevonden? Nou, dit is een hele directieve vraag. Wat wilde je vertellen in de voorstelling? Ik denk, de reis is vooral een manier geweest om het over bepaalde dingen te kunnen hebben. Mm-hmm. Over dat dubbelbloedschap, over het de ander zijn. In een bredere. En die reis is daar vooral een soort louterende ervaring. Of een manier om iets aan te gaan uit je verleden dat je eigenlijk al heel lang aan de kant hebt gezet of nog niet bent aangegaan. Waarom was het louterend? Omdat je het wel op een bepaalde manier terug van jezelf maakt. Je maakt iets, je haalt iets terug, ook al ben je er nog niet geweest. Dat is iets, vind ik heel vreemd om luid op te zeggen, want het is nog helemaal niet zo lang geleden dat we teruggekomen zijn. Maar ik voel me wel op een bepaalde manier, ik ben blij dat ik geweest ben. Ben je het nog aan het verwerken? Absoluut. Wat je daar hebt meegemaakt? Absoluut. Wie trof je daar zoal? Een heel bergdorp dat mij leek te herkennen in mijn vader. Of mijn vader leek te herkennen in mij. Maar wiens taal ik niet sprak. Een grootmoeder, tante, nicht. Nog heel veel verre familie. Nog de broer van mijn grootvader die nog leeft. En voelde je je verbonden met hen? Of voelde je ook afstand? Nee, je zal ook afstand hebben gevoeld. Maar voelde je ook verbonden? Op bepaalde momenten voel je je verbonden, omdat je iets ziet of denkt te zien dat je herkent in jezelf. Soms in de ontmoeting met mijn grootmoeder was niet de vlotste of de meest overwhelming als een wollen dekentje ervaring. Nee. Maar juist in die afstand herkende ik iets. Of dacht ik iets te herkennen. Herkennen van mezelf, als in hoe ga je om met situaties die overweldigend zijn. Ja, waarin jij ook niet hysterisch bent of meteen mensen in je armen sluit en begint te huilen. Maar misschien waarin de afstandelijkheid misschien ook wel je eerste reactie is. Ja, op die manier. En natuurlijk al dat het heel vreemd is om een grootmoeder te zien die je nog nooit ontmoet hebt, maar die wel ongelooflijk veel op je vader lijkt en waarin je ziet van ja, wij zijn zeker familie. Ja. Was het ook, om een heel dom woord te gebruiken, leuk? Achteraf gezien misschien wel. Maar op het moment ben je vooral in een soort katatonische staat aan het functioneren. Omdat er zoveel impressies op je afkomen en zoveel indrukken en gevoelens die in jou bewegen, waardoor er bij mij aan de buitenkant vaak niet veel gebeurt. Ja. Van binnen gebeurt er heel veel, maar dan ga ik in een soort modus. Grappig dat je zo'n expressief iemand bent en dat je op dat soort in dat soort momenten blijkbaar juist ijzig wordt. Of niet ijzig, maar een beetje uitdrukkingsloos wordt. Een beetje katatonisch, zoals je het zelf noemt. Ja, dat heb ik van mezelf gemerkt. Merk ik van mezelf door de jaren. Dat blijkbaar mijn emergency state is. En praat je er met Ahmed over? Het was fijn om met Ahmed die reis te kunnen maken, om telkens te kunnen terugkoppelen. Maakte het soms iets lichter. Omdat ik voelde, hij vertelde dan over de eerste keer dat hij in het geboortedorp van zijn vader kwam. En dan voelde ik me toch van, oh, oké. Het is oké dat ik hier rond de tafel zit met 10 mannen die ik nog nooit ontmoet heb. En waar ik alleen maar naar kan knikken en heel schamper glimlachen. En af en toe een woord herhalen. Ongemakkelijk, hè? Heel erg ongemakkelijk, maar dat was dan ook weer mooi. Ja, dat ik denk. Ik zag er de schoonheid ook wel van in. En ik was ook blij dat ik het mocht meemaken. Ja. Want het was best een gecomprimeerde reis. Ook nog de reis naar Frankrijk natuurlijk. Waardoor het wel een genoegen is dat ik dit heb kunnen doen op 9 dagen. Dat ik op zoveel plekken ben mogen zijn. En Ahmed lijkt me een heel ander type dan jij, hè? Ondanks dat jullie vrienden zijn. Ik bedoel, jij hebt inderdaad iets heel... Je ziet er ook heel strak uit. Je bent heel dun, je bent heel mooi. Je hebt hele strakke kleren aan. Je haar zit heel strak. En Ahmed ziet er ook een beetje uit als een gezellige zwerver, zou ik maar zeggen. Ja, helemaal niet lelijk bedoeld. Nee, maar gewoon dat is wel iemand die je meteen in je armen wil sluiten en gaat knuffelen. En toch? Hij is ongelooflijk aaibaar. Ja, hij is heel aaibaar, dat woord. Ja, dat woord. Nee, we helpen elkaar daarin. Ja. We zijn een leuk duo. Jezus. We zijn een heel oolijk duo. Een heel oolijk duo, ja. En daar in Marokko waren jullie ook een oolijk duo. Absoluut, maar voor Ahmed was het even intens als voor mezelf. Ja? Omdat het voor hem ook, dat is wat we aangegaan zijn met elkaar. Hij zei ook van ja, als ik die docu maak, ja, dan wil ik dat doen omdat ik verbonden ben met jou. En niet gewoon omdat ik iets wil pikken van jou of iets wil nemen. Ja. Omdat hij natuurlijk ook continu momenten uit zijn eigen leven herbeleefde. Zoals die eerste ontmoetingen, al die indrukken die je opdoet. Hij was eigenlijk ook gewoon aan het meeleven. Ja. Heeft ook een niet zo evidente relatie gehad met zijn eigen vader. Waardoor dat er bij hem ook heel veel. Het is een vergelijkbare geschiedenis geweest. En hij dacht, ik wil niet achter jou aanlopen en vastleggen wat jij meemaakt. Maar eigenlijk samen erin gaan en het samen doormaken. Ja, het is zeker we zijn vertrokken vanuit wederzijdse kwetsbaarheid. Van, oké, ik laat jou toe. Zoals ik ook zeg, ik ben gereserveerd. En dat was ook wel een afspraak die we gemaakt hebben van, oké, ik ga zo open mogelijk zijn. En Ahmed begreep dat ook, als dan ga ik ook zo open mogelijk terug zijn. Ja. Daarom ook dat hij bij het podium staat. Wilde je hem erbij hebben, per se, op het toneel? Die vervloeiing vond ik noodzakelijk. Het moest eigenlijk een dialoog zijn tussen jullie tweeën. Het verhaal wat je wilde vertellen. Ja, tussen ons drieën. Ook met Michelle erbij. Zij is er in een later proces bijgekomen. Ja, maar het is wel heel erg als je de voorstelling ziet. Het is eigenlijk Ahmed die jou vragen stelt. En die jou ook een beetje dirigeert. Jij die daarop reageert en ook dingen vertelt. En het is Michelle die bijna als een soort koor, als een Grieks koor eigenlijk commentaar geeft. Op wat er gebeurt, jouw motieven, woorden geeft. is een andere rol dan Ametti zij heeft. Ja. Ja. Zij is de onderstroom. Hetgeen wat niet in woorden te vatten is. Zullen we heel even gewoon... We hoeven het niet helemaal te luisteren. We kunnen er ook weer doorheen gaan praten zonder respectloos. Zullen we even naar een stukje muziek luisteren uit de voorstelling wat zij maakt? In haar eentje overigens. Dat doet ze heel virtuoos. Met allerlei techniek en trommels en dingen. Dat is prachtig. Iedereen vindt dat ik moet gaan. Ik vind dat zelf ook. Dat ik moet gaan. Om misschien een deel van mezelf te vinden. Dat ik nog niet ken. Maar waarom? Maar waarom? Maar waarom? Ik woon daar niet. Ik heb in essentie niks met dat land. Misschien wel. Misschien stap ik van de boot en is het zoiets als een kat die nog naar buiten is geweest. En voor het raam een vogeltje ziet en ineens begint te miauwen. Of padden die hun geboortepoel instinctief terugvinden. Ik weet dat ik moet gaan, maar ik weet niet of ik wil. Ik weet dat ik moet gaan, maar ik weet niet of ik wil. Dat ik moet gaan, maar ik weet niet of ik wil. Ik weet dat ik moet gaan, maar ik weet niet of ik wil. Ja, dat is toch schitterend? Ik vind het geweldig, want... Michelle is er dan ook van het begin, toen ik begon te schrijven, bij. En dan heeft ze op een bepaald moment een deel van mijn teksten genomen. En gezegd van, oké, hiermee ga ik even aan het werk. En dan komen er altijd van die prachtige dingen uit... waar we nog niet 10% van in de voorstelling hebben kunnen stoppen. En dat zinnetje over, misschien is het wel als een poes die nog nooit buiten is geweest... en voor het eerst een vogeltje ziet en dan toch weet wat hij moet doen. Ja, dat is toch een schitterende vergelijking. Ik vind het geweldig dat ze het ook nog zo ritmisch... Ja. Ja. Super om mee te werken. Ja, wat een vrouw, hè? Geweldig. Ja. Hey, en hoe ging dat schrijven van die teksten? Heb je dat in een soort rush gedaan? Of is dat ploeteren en bikken geweest? Hoe was dat? Zoals ik zei, normaal gezien hadden we in het voorjaar in première moeten gaan. Maar die reis is pas veel later kunnen doorgaan. Waardoor we eigenlijk ben ik beginnen schrijven in het begin van het jaar. Rond het onderwerp, rond persoonlijke verhalen. Uiteindelijk hebben we een soort prequel gemaakt op Theater aan Zee. En dan de echte voorstelling, maar van de echte voorstelling die er nu staat... is er heel veel last minute gewoon bijgeschreven. Omdat er nog ervaringen moesten gebeuren. Dus dat is een heel scattered en fragmentarisch proces geweest. Dus we kijken ook eigenlijk een beetje naar een schilderij... dat nog niet helemaal opgedroogd is. Absoluut. Ja. Dat maakt het ook wel heel kwetsbaar op een goede manier. Dat maakt het ook wel heel spannend. Kan je een stukje doen uit je openingsmonoloog, Archief? Ik ben een bastaard. Een halfbloed. Een vuilnisbakkeras. Veelal een passepartout, nog vaker een passepartout. Mijn X-chromosoom komt uit de Vlaamse Kempenklei. Mijn Y-chromosoom komt uit het mulle atlaszand. Ik zou niet mogen zijn. Ik ben problematisch. Ik doe denken aan een verleden liefst vergeten. Ik ben een bastaard. Ik heb een ontkoppelde blik, want ik ben altijd verbonden. Ik werd vroeger vaak verboden. Een kind om met het badwater weg te gooien. Ik kies geen kant, want ik ben geboren in de tussenruimte. De ruimte tussen de polariteiten, de ruimte waarin haat ontstaat, de liefde broeit en de as wordt verschoven. Ik ben een bastaard. Hoe ik word gezien, is mijn realiteit. Mijn realiteit verschilt van dag tot dag. Aanpassen of opkrassen. Ik pas mij aan. Ik ben diplomatisch. Kant kiezen is deel van jezelf verloochenen. Daarom ben ik hypocriet, want ik beken geen kleur. Ik ben een bastaard. Achter mijn schild verschuilen zich de bastaarden van het Rijnland. De troostvrouwen uit Japan en de laskars in het ruim van de Oost-Indische Compagnie. Mijn rangen worden vervoegd met de zonen en dochters van Genghis Khan, Hannibal van Carthago en Beethoven met de Moorse Moer. Ik verzamel elke Sambo, Indo, Mestis, Mulat, Mualat, Buret, Rebeu en halve kasten onder mijn banier. Ik ben een bastaard en ik herhaal het tot de naam niet langer kwetst. Ik wil de naam niet met schaamte dragen, maar met trots. Ik wil hem dragen als een geuzennaam. Een blamage voor hen geobsedeerd door zuiverheid. Ik ben een bastaard. Rajiv, je hebt zo'n prachtige, beheerste manier van praten. Word je ook wel eens, maak je ook wel eens ruzie met mensen? Ik ben niet echt een conflictzoeker. Conflict, I don't handle it well. Schreeuw je wel eens? Heb je wel eens met je met overslaande stem, of dat je gewoon met heel veel kracht iemand... Ik zou dat kunnen, maar meestal gebeurt dat niet. Ik ben natuurlijk heel klassiek getraind, dus ik kan heel eutoon roepen. Maar ik ben het type van de implosie, niet van de explosie. Ja, en je bent ook het type, wat je eerder zei, als de bastaard, dat voorkomend wil zijn en dat wel aardig wil zijn en dat beleefd wil zijn. En geen amok wil maken. Proberen. Ja. Hoe ben je in de liefde? Ook op die manier een klein beetje probeer ik te zijn. Maar ben je gelukkig in de liefde? Ja. Ja? Ja hoor. Wat zoek je in de liefde? Wat we zoeken in de liefde. En niet wat we zoeken in de liefde, wat jij zoekt in de liefde. Wat ik zoek in de liefde, misschien geborgenheid. Ja. En heb je die gevonden? Ja. Oké. Okay. Maak je in de liefde wel eens ruzie? Ik ben geen goede ruziemaker. En dat is een probleem. Waarom is dat een probleem? Omdat ik moet leren om niet alles... Want natuurlijk in het zwijgen of in het dingen laten gaan... daar doe je ook schade mee. Daar doe je ook... Daar doe je soms pijn mee zonder dat je mensen wil pijn doen. Ja. En daar doe je jezelf ook pijn mee. Ja. Af en toe moet je gewoon staan voor iets. En er een gevecht voor leven. Ja. Hoe was het in Marokko? Ben je daar ten prooi geweest aan grote emoties? Of... Ja, zeker wel. Er waren momenten dat je dan ineens heel veel frustratie begint te voelen om dingen. En dat je zelf niet wist dat er nog was. Ineens word je weer gecatapulteerd naar gevoelens die je dacht al achter je gelaten te hebben. Kan je zo'n moment beschrijven? Net voor we mijn grootmoeder gingen bezoeken. Ja, ik gewoon op de parking ineens een gevoel van... Wat ben ik allemaal aan het achterna jagen? Of wat zoek ik? Of wat verwacht ik? Ik weet zelfs niet meer wat ik verwacht. Het gezien worden. Het niet gezien worden of gezien geweest zijn. En dat is niet gericht naar iemand in specific. Niet specifiek, maar dat zijn gevoelens waar je nog altijd mee blijft zitten. Die dan ineens komen opborrelen. Dat ineens de grote emoties die jouw leven ook getekend hebben... dat die ineens over je heen vielen, daar op die parkeerplaats. Op dat moment... Of in Frankrijk in de wagen heb ik gewoon uren lopen voeteren op alles wat Frans was. Vertel nog even wat je in Frankrijk deed, Rajiv. Daar is het graf van mijn vader, daar is hij ook overleden. En hoe is hij overleden? Hij is in de Middellandse Zee beland, zo'n 9 jaar geleden ondertussen. En ja, hij is uit de Middellandse Zee, men zegt een hartaanval, denkt men. Dat is de consensus. Ja. Of hij is verdronken? Ja. Ja. Maar daar is hij overleden en hij is begraven in Frankrijk. En je bent naar zijn graf gegaan. Ja, voor de eerste keer. Heb je gerouwd om hem destijds? Het was heel moeilijk om tranen te laten voor iemand die al verloren was. Zo voelde het voor mij wanneer hij overleed. Omdat het bijna een soort abstractie was. Was hij geworden inmiddels in jouw leven? Of had ik hem gemaakt? Of proberen te maken? Heb je daar je best voor gedaan om hem om een abstractie van hem te maken? Ik denk dat ik daar voor een periode wel geprobeerd heb. Om hem zo ook weg te duwen uit je emotionele leven in elk geval? Ja. Als je gekwetst wordt, of wanneer je door iets of iemand heel erg gekwetst wordt, ga je proberen om de volgende slag die zou komen, ga je proberen op voor te bereiden. Ja, zeker als je iemand bent die beheerst leeft, zoals jij. Ja. En die niet leeft op woede en agressie, maar op beheersing. Mm. Ja. Dan probeer je eigenlijk iemand emotioneel te neutraliseren in je hoofd. Mm. Ja. En dat heb je toen gedaan. En kwam de terugslag misschien een beetje toen je bij zijn graf was, of toen je in Frankrijk was om dat graf te gaan bezoeken? Daar was wel zeker een moment. Terugslag, sowieso. Maar vooral frustratie. Heel veel frustratie en verdriet dat dat geen plek heeft. Of dat je voelt op heel die reis van, ik kan het nog niet helemaal neerleggen ergens. Uiteindelijk moet ik er gewoon weer mee door. Denk de wandeling van het kerkhof terug naar de wagen. Die was nog moeilijker. Want dat voelde heel erg zwaar. Van, en oké, nu heb ik al die duizenden kilometers afgelegd. En ja, en nu gaan we weer door met alles. En het is weer meer geworden. En mijn blik is breder geworden. En mijn ervaringen en verhalen zijn weer uitgebreid. En het weegt allemaal nog wat zwaarder. En we gaan door. Er zit niks anders op. Maar wat ben ik precies wijzer geworden? Vroeg je misschien ook af. Ik kan me voorstellen dat dat ook een soort raadselachtig gevoel is wat je dan hebt. Nu ben ik hier geweest, nu heb ik die reizen gemaakt. Het is meer geworden. Ja. Er is een groot verschil tussen een foto van iets over geweest zijn. Of een naam die je hoort vallen en de persoon ontmoet hebben. Ja, maar wat het dan precies is, wat je wijzer bent geworden. Misschien had je deze hele reis, deze hele exercitie zonder Ahmed wel nooit ondernomen. Ik vraag het me af. Ja. Ik denk niet dat ik hem zo intens of zo consequent zou kunnen doen hebben. Nee. Want om zo die confrontatie met je eigen leven en je eigen geschiedenis aan te gaan, is misschien niet meteen jouw eerste natuur. Laten we het zo zeggen. Je zou het verdeeld hebben. Ja. En nu was het echt wel het ene na het Heb je het Ahmed ook kwalijk genomen op momenten dat hij hierin gesleept heeft? Nee. Misschien is het iemand die je moeilijk iets kwalijk kan nemen. Zijn een aaibare knuffelbeer. Hij blijft een beer. Oké. Okay. Je moet toch oppassen voor ze. Nee, ik ben niet kwaad op hem, maar er waren gewoon wel momenten van dat ik zoiets had van Ahmed en nu even niet. En nu is het even moeilijk. En uiteindelijk zijn we wel kunnen blijven praten met elkaar. Maar dat is zeker niet evident, omdat hij daar natuurlijk wel altijd was met zijn camera naast mij in de wagen of bij elk moment. Hij liet je niet los. Nee, hij deed dat ook wel met respect natuurlijk, maar vaak moest ik mezelf ook wel weer even bij mijn nekvel pakken en zeggen van oké, en roer er nog eens in de beerput. En nog een keer roeren. Hoe voel je je, Rashid? Ja. Ja, Ahmed. Hoe voel ik me? Goeie vraag. Ja. Als ik dat eens wist. Heb je schuldig gevoel tegenover je moeder dat je zo diep in dit deel van jouw geschiedenis bent gedoken? Ik voel me ten opzichte van heel veel dingen schuldig. Als soort basistoestand. Maar dat was ook een les, deze reis. Om even die schuld neer te leggen. Of proberen neer te leggen. Niet per se ten opzichte van mijn moeder, omdat ze mij nooit... Zij heeft nooit gezegd, je mag niet gaan of je mag geen contact zoeken. Zij heeft me daar nooit in tegengehouden. Nee. Maar zij is wel degene die voor jou gezorgd heeft. Het is ook niet redelijk hoor, als je je schuldig zou voelen. Maar ik kan me toch voorstellen dat je dat... Maar goed, je zegt dan dat je schuldig voelen al een soort basisemotie bij jou is. Ja. Er zit toch misschien iets verexcuserends in je. in je wezen als bastaard. Ja. Ik denk het. Wat een leven, Rajiv. Wat een leven, man. Ja, wat is het toch... Dat doet is aardig. Ja, ja, je moet het toch ook allemaal maar doen met de kaarten die je gedeeld krijgt. Ja, je bent zo'n innemende persoonlijkheid. Ja, je staat er ook zo fantastisch op dat toneel. Ja. Dank je. Ja, ja, je bent een genot om naar te kijken en naar te luisteren. En om te denken, wat is er toch met deze man aan de hand? En wat heeft hij allemaal meegemaakt? Die hele zoektocht. Heb je zin om hem te gaan spelen de komende maanden? Die vorm, tot wanneer speel je hem? We spelen hem tot december, tot begin december. Dat is onze eerste reeks. Heb je er zin in om het te gaan doen? Ja, ik ben heel blij dat we hem nu kunnen gaan spelen. Ja. Het was een heel lang creatieproces, dus ik ben heel blij van... Oké, en nu kunnen we hem gaan delen. En misschien ben je bij de laatste voorstelling ook alweer een stuk wijzer geworden... vergeleken met nu. Wie weet. Ja. De voorstelling heet De Bastaard. Je speelt met Michelle Samba en met Ahmed Polat. Mm-hmm. Mensen kunnen op de website van het Zuidelijk Toneel kijken... om te zien waar die precies speelt. Ik zou zeggen, in Vlaanderen en in Nederland speel je hem. Ik zou zeggen, ga dat zien, want het is alleen al muzikaal een feest... en qua intense emoties een feest. En om naar jou te kijken een feest. En om naar Ahmed te kijken een feest. Het is een intrigerende vertelling van een belangrijke reis uit jouw leven... En Ahmed, voor je neus ligt ook. Ook dat maak je mee in het leven. Ahmed en ik zijn helemaal inwisselbaar geworden. Een witte tegel. Je bent totaal inwisselbaar. Een witte tegel. Je hebt een stift in je hand. Wat ga je erop schrijven? De berg is een gebeurtenis. En aan welke berg denk je dan? De metaforische berg. De metaforische berg. Misschien ook een beetje de berg waar het dorp lag. Waar je vader is opgegroeid. Wellicht. Heel veel bergen gezien op die reis. Heel veel bergen gezien. Ja, als je naar Marokko gaat, zie je veel bergen. Wat een fantastisch land. Zometeen is er langs de lijn en omstreken, neem ik aan. Nou, Haagse lobby is er met Martijn de Greven. Nou, dat wordt helemaal smullen. Rajiv Elkaoui, dank je wel voor je komst. Dank je wel. Hier naar de studio. Dank je wel voor de voorstelling, De Bastaard. Heel veel succes de komende weken met dit avontuur. Dank meneer Elkaoui. Morgen een gesprek met Maria Kraakman over haar debuut als regisseur. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Hoezo, je bent er morgen niet bij in Alicante? Bij ons eigen huwelijk. Ik wil wel, maar mijn PCR-test van gisteren is nog steeds niet door. Je kunt toch ook alleen trouwen? Ik weet dat je het kan. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen anderhalf uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. Ben jij een accountant die houdt van aanpakken? Kijk op werkenbijflint.nl. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen anderhalf uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen anderhalf uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. Ga naar werkenbijflint.nl. Flint, het beste advies dat we je kunnen geven. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Stel, je zoekt een logistieke aanpakker. In je vacature staat vlotte starter die past in een dynamische bedrijfscultuur. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook dirigent Sir Simon Rattle en zijn London Symphony Orchestra... met de 6e symfonie van Beethoven op 26 september. Bestel op concertgebouw.nl.